komnaty własnej. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, przed 17, sile po 17, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 21 dzień lutego, jest piątek, przed nami serwis. Filip Jarek. W Brukseli ważą się losy unijnego budżetu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest w siedzibie Rady Europejskiej. Dobiegają końca kontrole budynków przy stacjach narciarskich. Wieczorem będzie ślisko na drogach Podlasia, ostrzegają synoptycy. Unijni przywódcy po raz kolejny opóźnili wznowienie szczytu budżetowego w Brukseli. Powinien zacząć się właśnie teraz. Wcześniej podawano, że rozmowy ruszą o 16. Od rana w belgijskiej stolicy prowadzone są konsultacje, które mają doprowadzić do przełomu, by możliwe było porozumienie w sprawie przyszłych wydatków Unii. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Karol Surówka. Powiedz, w jakich nastrojach byli liderzy przed wznowieniem obrad? Raczej nie były to nastroje pojednawcze. Premier Węgier, Viktor Orbán, powiedział wprost: nie ma dziś szans na porozumienie. Różnicy między tym budżetem, którego chcą zwolennicy dużych europejskich finansów, a tym, co proponuje grupa oszczędna, wynosi około 300 miliardów euro. Do zwolenników oszczędnego budżetu należy m.in. kanclerz Austrii, Sebastian Kurz. On uważa, że kolejne propozycje idą w dobrym kierunku. Po tym, jak propozycja parlamentu, czyli budżet w wysokości 1,3% dochodu państw członkowskich, już wypadła, teraz dyskutujemy o propozycji Charlesa Michela, czyli 1,7%. Wychodzę więc z założenia, że to dobra dynamika. Zupełnie innej dynamiki chce na przykład Polska, która opowiada się za tym, by w budżecie zostało dużo pieniędzy na rolnictwo czy budowę dróg. Mówił o tym dziś przed południem premier Mateusz Morawiecki. Zarówno na politykę strukturalną, politykę inwestycji w drogi, w koleje, wspólną politykę rolną, na inwestycje w naukę, inwestycje w innowacyjność. To są sprawy, na których nam bardzo zależy. Znalezienie kompromisu dziś graniczyłoby więc z cudem, choć, jak powiedział Viktor Orbán, cuda się zdarzają, szczególnie w Brukseli. Z której mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Dobiegają końca kontrole budynków przy stacjach narciarskich na Podhalu. Inspektorzy sprawdzili ponad 100 obiektów, uwagi mają do kilkudziesięciu. Większość z nich została zgłoszona jako konstrukcje tymczasowe. Teraz urzędnicy będą weryfikować, czy mogą nadal stać, mówi Jan Kęsek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Dużo jest obiektów, które miały tak zwane kody tymczasowe. No to już jest nie samowola i tymi się już będą zajmować służby, które wydawały to pozwolenie. Ile będzie z tych nielegalnych, to dopiero zostanie zweryfikowane. Podczas tych kontrol nie stwierdzono, żeby nie spotkano takiego obiektu, który by miał zagrożenie, czyli nie był stabilny. Nie? Nadzór budowlany rozpoczął kontrolę po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie zerwany dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego spadł wprost na 4 osoby. 3 z nich zmarły. Zakopiańska prokuratura przedstawiła w tej sprawie zarzut popełnienia samowoli budowlanej inwestorowi wypożyczalni narciarskiej. Konstrukcja była prowizoryczna i działała bez zgody starostwa powiatowego. W nocy zrobi się ślisko na drogach województwa podlaskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia trudnych warunków oszacowano na 70%, mówi Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW. Po opadach deszczu ze śniegiem, śniegu, spodziewamy się, że może temperatura spaść miejscami poniżej zera, zwłaszcza przy gruncie, i wtedy te zmoczone nawierzchnie będą zamarzały. Ale opadów nie ma tak bardzo dużo i spadki temperatury też mogą być lokalne, więc miejmy nadzieję, że to nie będzie tak, że szklanka na wszystkich drogach Podlasia. Ostrzeżenie o obledzeniach będzie obowiązywać od godziny 20 do 7 rano w sobotę. W poniedziałek w Londynie Instytut Pileckiego oficjalnie zaprezentuje anglojęzyczne wydanie Listy Ładosia. To opublikowany w grudniu wykaz ponad 3000 osób, którym w okresie II wojny światowej polscy dyplomaci pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia wraz z organizacjami żydowskimi w Szwajcarii wystawiali fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Te dokumenty zwiększały szanse Żydów w całej Europie na przeżycie Holokaustu. Listę Ładosia ze wstępem w języku polskim wydano w grudniu. Od tego czasu publikacja spotkała się z dużym odzewem. Na tyle dużym, że jak mówi współautor publikacji Bartłomiej Zygmunt z Instytutu Pileckiego, anglojęzyczne wydanie zawiera nowe informacje. Udało nam się ustalić około 50 osób, których wcześniej los był nieznany. W publikacji anglojęzycznej już zawarliśmy te nowe dane. Publikacja zostanie przedstawiona na spotkaniach z historykami i środowiskami żydowskimi w Londynie, Nowym Jorku i Connecticut. Chodzi przede wszystkim o dotarcie do szerszego grona odbiorców. Te historie są trzymane w prywatnych domach jako historia rodzinna i to nie wychodzi poza obręb społeczności. Dzięki takiej publikacji jesteśmy w stanie te osoby zaktywizować. Według różnych szacunków akcja paszportowa grupy Ładosia mogła objąć nawet do 10 tysięcy osób. Najprawdopodobniej wojnę przeżyły 2 do 3 tysięcy. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Skakali, ale do podium nie doskoczyli dziś. Kamil Stok zajął 6, Dawid Kubacki 8, a Piotr Żyła 9 miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Rasznowie w Rumunii. Wygrał Niemiec Karl Geiger przed innym Niemcem Stefanem Laje i Austriakiem Stefanem Kraftem. Obradujący dziś zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej jednogłośnie zadecydował, że od sezonu 2021-22 w Ekstraklasie grać będzie 18 zespołów, a obecnie gra 16. Ułatwi to ułożenie optymalnego kalendarza na potrzeby przygotowania klubów do gry w europejskich pucharach. Tak się mówi w oficjalnym komunikacie. Swoje stanowisko zajął również sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Nie ma co mówić, jesteśmy dużym krajem, gdzie naprawdę infrastruktura sportowa jest jedna z najlepszych w Europie i nawet według badań UEFA to wszystko tak jest przedstawiane, więc jeśli chodzi o infrastrukturę, to myślę, że jesteśmy gotowi. Przy 38-milionowym narodzie tak naprawdę 18-zespołowa ekstraklasa to taka normalność. Pan sekretarz może mówić co chce, wynika jednak z tego, że gdyby liga miała 20 zespołów, byłoby jeszcze lepiej. A ze spraw technicznych, najbliższy sezon będzie przejściowy, spadnie tylko jedna drużyna, a z pierwszej ligi wejdą 3, by zwiększyć liczbę z 16 do 18. Potem od sezonu 2021-22 spadać będą już 3 drużyny. Na razie w Ekstraklasie gra 16 drużyn, no i właśnie, muszą grać. Kolejka zaczyna się dziś, za 55 minut ŁKS spotka się z dobrze grającą Pogonią. Trener łódzkiego klubu Kazimierz Moskal z szacunkiem wyraża się o trzecim klubie rozgrywek. Pogoń jest wysoko w tabeli, liczy się w walce o mistrzostwo. Mają solidny zespół. Proszę zwrócić uwagę, ile meczy powygrywali po 1-0. To jest to, co wydaje mi się robi różnicę. Nie tracą bramek za wiele, a potrafią strzelić gdzieś tam jedną i punktują bardzo dobrze. Piłka, ale również dzisiaj hokej, bo ruszają rozgrywki play-off, czyli to, co najlepsze, mówi komisarz Polskiej Ligi Hokeja na Lodzie Marta Zawadzka. W ćwierćfinałach drużyny rozstawione są parami 1-8, 2-7, 4-5 czy 6 do 4 zwycięstw, także tutaj myślę, że wszystko jest jasne. Jeśli chodzi o półfinały, to poszliśmy z duchem tak naprawdę zmian również w Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, która już w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata wprowadziła system najwyżej rozstawiona, która zwycięży swoje mecze, zmierzy się z najniżej rozstawioną, no i dwie pozostałe również stoczą ze sobą walkę. Nie będziemy playoffów przyspieszać, myślę, że sezon zasadniczy też pokazał, jak zacięte będą mecze na lodzie i będą wszystkie daty utrzymane tak, jak zostały zaplanowane przed sezonem. Wszystko zaczyna się już dzisiaj. 2 pierwsze mecze o 18. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi z systemem spieniania latte crema zapłacisz 1999 zł, oszczędzając 300 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Niskie ceny. Mediamarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Tylko teraz, kupując laptop Huawei MateBook D14 lub D15, otrzymasz jeden z trzech wybranych prezentów o wartości nawet do 699 zł. Spiesz się, oferta ważna do 23 lutego. Szczegóły na huawei.pl i u partnerów. Huawei. Make it possible. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 10 minut po 17:00, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To Travis Tritt. Minut po 17:00. Panie Robercie, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Ja mam takie pytanie. Czy jest tu chleb dla konia? Bym tam przyjechał na myśliwiecką, bym odebrał. Nie, kochany. My w Trójce tutaj wszystko zjadamy. Minut po 17:00. Im wcześniej, tym lepiej. Tak mawiają nauczyciele języków obcych. A rodzice coraz częściej zachęcają swoje dzieci do nauki języków obcych, a kiedy zmieniają miejsce pobytu, wyjeżdżają na przykład za granicę, no jest to nawet konieczne. I tak w wielu szkołach w Polsce dzieci obcokrajowców uczą się języka polskiego. Bene, due, like, fake, torba, borba, usme, sake, deus, deus, kos, mateus i morele, bak. W domu to jaki język używasz? Którym ci łatwiej mówić, Julia? Polski i włoski. Bo z tatą muszę rozmawiać po włosku, niestety. Dlaczego niestety? To jest też bardzo ładny język. No bo tata nie umie mówić po polsku. Który jest dla ciebie trudniejszy? Polski. A to jest twój drugi język? Tak. Pani język pierwszy? Polski w domu, ale przez to, że wychowałam się we Włoszech, nauczyłam się język włoski. Ile pani miała lat? 2 lata, jak wyjechałam do Włoch. Angelika Dąbrowska, Akademia dei Piccoli. Do szkoły zostałam wysłana i nie miałam w ogóle wyjścia. Ta Angelika jest ciocią naszą, która posługuje się językiem i polskim i włoskim. Aleksandra Wasiak. Więc łatwość jest niesamowita dla dzieci, które przede wszystkim przychodzą tutaj do nas, tak jak jedna z dziewczynek, która mówiła tylko w języku włoskim, ale nie po polsku. Która to taka bohaterka? To są cztery ludzie, a to są inni cztery ludzie. A kto zabierze pierwszy chustę, ten wygrywa i ma punkt. No świetnie mówi Julia po polsku. Czyli można dzieciom pozwolić na robienie błędów na początek? Oczywiście. Błędy uczą czegoś. O, brawo, Hania. Jestem u babci, to zawsze muszę po polsku mówić? Tak. Babcia tylko po polsku mówił. Tak, i dziadek też. Co sprawia największy kłopot? Rozumiem czesko, ale gadać tak nie umiem. Ile masz lat? 9. To jeszcze się nauczysz. Ty też uczysz się polskiego? Tak. Drugi pół rok w tej szkole. Ja się teraz uczę 3,5 lata. 4 rok się uczysz. I od zera zaczynałaś? Tak. Jaki jest twój pierwszy język? Niemiecki. Tata tutaj pracuje i dlatego się przenosiliśmy tutaj. Trudny jest to język. Tak. Ty też dobrze mówisz. Ja niedobry jestem. Niedobry jeszcze jesteś? Nie. Ja nie umiem po polsku. No ale mówisz po polsku, ja cię rozumiem. Gramatyka jest najgorsza. Życzę wytrwałości, bo to trudny język. No to cóż, że ze Szwecji trudno byłoby? No to cóż, że ze Szwecji. Pani też się uczyła polskiego? Ja jestem Niemką. Czyli musiała pani przejść przez ten nasz trudny język. No tak, jest trudny język. Dyrektor szkoły Willego Branta w Warszawie, Methild Hinsberger Boguski. U nas Niemcy uczy się polskiego, Polacy niemieckiego. Mama jest Polką, tata Niemcem. Ale die Dame są polnischen Radio. Tylko, że ja po niemiecku ani be anime. To kto ze mną może po polsku? Ja tutaj ostatni rok jest. Będę przyjechać tutaj. Będziesz przyjeżdżał? Tak. Ale do kogoś będziesz przyjeżdżał, czy się uczyć języka? Do kogoś. A bardzo ci będzie smutno tu przyjeżdżać? Nie. Fajnie jest? Tak. I u nas jest tak, że 1 jest najlepszą oceną. Drugą stronę? Tak. Jaka jest najgorsza ocena? 6. Bo większość rodziców jest Niemcami, wprowadzili się do Polski. Polski się uczy. Było ciężko, ale po 3 miesiącach już mogłem mówić. Pięknie. O trudny język polski pytała Ewa Dudzińska. Dziś, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. O tym dniu także w rozmowie z Katarzyną Kłosińską. To już za 3 minuty. 17 minut po 17. To Neil Diamond. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Before you know it, get to feeling good. You simply got no choice. Subject to the blues now and then. take the blues and make a song. You sing them out again. Song sung blue, weeping like a willow. Song sung blue, sleeping on my pillow. And sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. Song sung blue. Song sung Neil Diamond, 20 minut po 17 przed nami. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam, dzień dobry. I jeszcze chyba dobry wieczór, albo już dzień dobry, nie no, wiem, bo troszkę, takie chmury są. Troszkę chciałem naciągnąć to powitanie. Przyspieszyć nieco. Przyspieszyć. To, tak. Rzeczywistość. Dziś, o czym wspominałem, anonsowałem ten fakt, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. To jest dzień przyjęty przez UNESCO w 99 roku. Dlaczego w ogóle to jest ta data, 21 dzień lutego? A to jest na pamiątkę wydarzeń, które właśnie miały miejsce tego 21 lutego, ale 1952 roku. I co ciekawe, te wydarzenia się odbywały w odległej od nas części świata, bo w Bangladeszu. To znaczy na terenach dzisiejszego Bangladeszu. Wówczas Bangladesz nie był odrębnym państwem. Bengalczycy mieszkali w Pakistanie, to znaczy obecny Bangladesz był na terenie Pakistanu. Mhm. I język bengalski, właśnie którym się Bengalczycy posługiwali, nie miał statusu języka urzędowego. Tam urzędowym językiem był tylko język urdu, czyli ten, którym się posługiwali no i posługują Pakistańczycy. Podejrzewam, że chcieli o to walczyć, prawda? Tak, i chcieli zawalczyli o to nawet skutecznie, ale zanim udało im się przeforsować tę zmianę, czyli to, żeby ten język bengalski był językiem urzędowym, to właśnie 21 lutego tego 52 roku doszło do zamieszek, w której co ciekawe, zginęło kilka osób i okazało się, że język jest tak wielką wartością, dla której rzeczywiście ludzie umierają. Wartością, którą trzeba podkreślać, trzeba uzmysławiać? No, to właśnie jest tak, że język jest, na szczęście nasz język nie jest zagrożony i też język polski jest cały czas językiem urzędowym w Polsce, ale ten dzień jest po to, to święto języka po to, żeby przypominać właśnie, że język jest takim bardzo ważnym elementem naszej tożsamości, naszej kultury. I że on właściwie wyraża wszystko, co my chcemy, prawda? Czyli nasze całe ja, naszą kulturę, a także jest tym, co spaja naród, co Polska, co dla Polaków było bardzo ważne przecież. Warto pamiętać i przypomnieć, że polszczyzną posługuje się około 45 milionów osób na świecie. Tak, polszczyzną jako językiem ojczystym, prawda? Tak, bo jeszcze oczywiście jest dużo. I tu 45 milionów, ta liczba bierze się stąd, że oczywiście bierzemy pod uwagę też Polaków za granicą. Ale też trzeba pamiętać o tym, że znowu, jeżeli spojrzymy na Polskę jako na kraj, to tutaj językiem ojczystym dla Polaków dla osób, które mieszkają w Polsce, nie jest tylko język polski, bo na przykład mamy język niemiecki, białoruski, ukraiński, litewski, słowacki, czeski czy kaszubski, ale też na przykład łemkowski czy romski. To są języki ojczyste dla też obywateli polskich, prawda? Więc to językiem, różne mogą być języki ojczyste. A na przykład zupełnie inna sytuacja była przed wojną, czyli w drugiej RP i też przed zaborami, czyli w pierwszej RP. Na przykład, co ciekawe, szacuje się, że w tej Rzeczypospolitej Obojga Narodów posługiwano się ponad 40 językami. Tam na przykład były takie języki też jak tatarski, karaimski, oczywiście języki ruskie, dialekty łotewskie czyli i tak dalej. Czyli co, polszczyzna była w mniejszości? Tak, była język polski w czasie pierwszej RP był w zdecydowanej mniejszości i właściwie był to język warstw wyższych. I co ciekawe, na przykład chłopi uznawali ten nasz język za język panów. Trochę mieli taki stosunek do języka polskiego, jak na przykład potem w czasie zaborów Polacy mieli do języka niemieckiego, prawda? To był jednak język taki kojarzący się tym warstwom niższym z pewną jakąś opresją. Natomiast w II Rzeczypospolitej, czyli po pierwszej wojnie, po uzyskaniu niepodległości, język polski był językiem ojczystym dla niecałych 70% obywateli. Ta 30% mówiło w domach innymi językami niż właśnie polskim. Zastanawiam się, jak wygląda liczba użytkowników języka polskiego, na przykład w całej Unii Europejskiej. Jak wypadamy? To znaczy, pewnie język polski okazuje się jest jednym z takich ważniejszych języków unijnych, dlatego że są 24 języki urzędowe. I teraz po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, my jesteśmy na 5, jeśli chodzi o liczbę użytkowników językiem. Wcześniej byliśmy 6, czyli polszczyzna jest ważnym językiem w Unii. Muszę Państwu powiedzieć, że jest na tyle ważnym językiem, że w wielu instytucjach, czy w niektórych instytucjach unijnych, język polski ma status języka pośredniczącego, czyli jak to oni mówią, wahadłowego. Czyli to jest taki, na przykład, gdy nie ma tłumaczy między jakimś językiem, nie wiem, węgierskim, a na przykład irlandzkim, no to język tłumaczy się z węgierskiego na polski, z polskiego na ten irlandzki i w ten sposób właśnie ten język jest pośredniczący, takim pośredniczącym. Wspomniała Pani o tym, że niektórzy wieszczą, że nasz język jest zagrożony, że niebawem nie będziemy mówić po polsku. No aha, już wiele osób wskazuje na to, że nasz język po prostu ubożyje. Tak, ja oczywiście nie zgadzam się z tym, czy nie można wierzyć takim przewidywaniom, że język polski zaginie, bo on nie zaginie. Nie zaginął w czasie rozbiorów, nie zaginął w czasie innych takich bardzo dramatycznych momentów naszej historii, więc tym bardziej teraz. Natomiast rzeczywiście coraz mniejszą staranność przykładamy do tej dbałości, czy w ogóle do języka. Coraz mniej staramy się o język i chyba to jest dobry moment, żeby przypomnieć, żeby jednak tak szczególnie w tym, nie tylko w tym dniu, kiedy język obchodzi swoje święto, tak dobrze się do niego odnosić. Bardzo pilnie natomiast słuchamy wykładów pani profesor i ta świadomość, o, zresztą słychać. Słyszy pani? To, co słychać, to świadomość, która rośnie. Słyszę, rosnącą. Widzę tak nawet jest, tą świadomość. Do tego stopnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Down. To grupa Slate. Bardzo punktualnie, 17.30, zaglądamy do prognozy. Jutro miejscami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. W wyżej położonych obszarach Karpat, Sudetów również śniegu. Temperatura maksymalna 4 na wschodzie, 6-8 w centrum, 12 na południowym zachodzie. A wiatr wzmagający się szybko do dość silnego, w porywach nawet do 75 km na godzinę, południowo-zachodni, zachodni. Uwaga! Nad morzem wiatr do 90 km na godzinę, w Sudetach do 130 i tam wiatr będzie powodował zawieje, zamiecie śnieżne. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Od 15 lutego już blisko 850 tysięcy osób złożyło swoje e-zeznania podatkowe za ubiegły rok, poinformował resort cyfryzacji. Wielu podatników zrobiło to za pomocą profilu zaufanego. Od soboty przybyło blisko 140 tysięcy nowych profili. W Polskiej Grupie Górniczej podpisano dziś porozumienie, którego najważniejszym zapisem jest 6% podwyżka płac. Tym samym zakończył się spór płacowy, mówi prezes grupy Tomasz Rogala. Uniknęliśmy akcji strajkowych, dalszych niepokojów, a to jest najistotniejsze. Pamiętajmy, że my dalej mamy do wykonania plan produkcyjny. Na koniec tego roku musimy dowieźć dosyć dużą liczbę węgla, niespełna 30 milionów ton do naszych odbiorców. Więc bardziej musimy się skupić na tym, żeby ten plan produkcyjny realizować. Spór zawieszamy, ale go nie kończymy, mówi z kolei szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Też oczekujemy działań ze strony pana premiera i ministerstwa, żeby się ruszyły w końcu zwały i żeby po prostu to poprawiło płynność finansową spółki, co pozwoli pewnie we wrześniu usiąść i rozmawiać o dalszym jakimś wzroście wynagrodzeń. Jeśli chodzi o produkcję węgla w naszych kopalniach, to wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin pewną deklarację już złożył. Będę bardzo konsekwentnie namawiał zarządy spółek energetycznych, tych państwowych spółek energetycznych, żeby przede wszystkim one wykonywały kontrakty, które zawarły z polskimi dostawcami, a dopiero w przypadku braku możliwości dostarczenia odpowiedniej ilości węgla myślały o imporcie. Dzisiaj polskie kopalnie są w stanie absolutnie zapewnić zapotrzebowanie krajowej energetyki, aby mogła korzystać tylko i wyłącznie z polskiego węgla. Minister zapowiedział kontrolę węgla sprowadzanego z zagranicy, ale dodał, że importu zakazać nie można. Przeciwko sprowadzaniu węgla z zagranicy, zwłaszcza z Rosji, na początku tygodnia protestowali górnicy zrzeszeni w 13 centralach związkowych działających w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Do 11 lutego zamknięte zostały 124 internetowe aukcje kotłów na paliwo stałe, poinformował na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo do przedsiębiorców oferujących mniej więcej 400 modeli kotłów, UOKiK wysłał pisma zawiadamiające o wykrytych nieprawidłowościach i zagrożeniu karą nawet do 50 tysięcy złotych za niewłaściwe etykiety energetyczne lub ich brak. Ostatnia w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,5%. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,28, frank szwajcarski jest najdroższy od września, kosztuje 4,03 zł, kurs funta to 5,11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Myślisz, że niepełnosprawni są gorsi? Wolniejsi? Słabsi? Myślisz, że sport niepełnosprawnych jest po prostu nudny? Zmień myślenie. Wejdź na www.ekstrasprawni.pl. Zobacz coś ekstremalnego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Samsung, a pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S10 za 3134 zł 5 groszy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.

Randy Travis. Program trzeci, 20 minut do 18. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Wiadomości śniegowe, Henryk Sytner. Witam serdecznie. Wczoraj mówiłem o warunkach narciarskich na Podhalu, w rejonie Zakopanego i w Karkonoszach. Dzisiaj kolejny meldunek z Beskidów. W Szczyrku w dalszym ciągu dobre warunki na Skrzycznym, ale można zjeżdżać tylko do Jaworzyny. Również można sobie poszaleć na deskach w Wiśle, Cienkowie, Nowej Osadzie i Soszowie. Pisnebnej Zagroń i Złoty Groń zapraszają, a w Korbielowie Hala Miziowa i Solisko. W Krynicy jak zwykle na czele Jaworzyna, 70 cm śniegu, w Słotwina 40 do 90, również dobre warunki Wierchomli, około 80 cm pokrywa i w Rytrze też niezłe warunki narciarskie, w Kotlinie Kłodzkiej oczywiście Zieleniec i Czarna Góra na czele, tam wszędzie można poznać i pojeździć na dobrych trasach narciarskich. No i jeszcze meldunek z rejonów naszych południowych sąsiadów w Słowacji. Najlepsze warunki narciarskie w Wysokich Tatrach. Tatrzańska Łomnica 50 do 60 cm, Szczypskie Preso 65, Różon Berok ponad 30 cm. Gdzie jeszcze? W Bachledowej Dolinie na przykład 56. Była Słowacja, teraz Czechy. Najlepsze warunki w Karkonoszach, w Harrachowie od 30 do 40 cm, 5 wyciągów. Rokitnice też niezłe warunki narciarskie, 60 cm, Witkowice 50. W Szpindlerowy Młyniarz 10 wyciągów działa i też można nieźle pojeździć na nartach. Jeszcze króciuteńki meldunek z Włoch, Val di Fiemme, Alpe Lucia 100 cm, Passo di Lavace 150, Ski Center Latemar również 1,5 metra śniegu. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. 18 minut do 18. Niebawem Puls Trójki, polecam. To Simply Red. Okay, I'm crazy, but maybe oh. Quiero venirte, quisiera odiarte, quiero besarte, quiero olvidarte. But that is what I sigh in the morning screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby, yes you are. Still you're in my dreams. Constantly, your perfect love. Your perfect love. I am giving it away. Your perfect love. Your perfect love. Your perfect love. Your perfect love. I'm missing it away. Through the day and the night, dreaming of. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W studiu także Artur Kalisiak ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Dobry wieczór, witam panów. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W Brukseli, jak wiemy, unijny szczyt, przełomu w negocjacjach budżetowych nie ma. Jedna decyzja już jednak zapadła. Jest zgoda krajów Unii na zaostrzenie zasad w transporcie międzynarodowym, czyli jest zgoda na tak zwany pakiet mobilności. Przeciwko było 8 państw, w tym Polska, ale to za mało, by te rozwiązania zablokować. Mają panowie jeszcze nadzieję, że w tej sprawie coś uda się wskórać, bo zmiany, jak wiemy, musi jeszcze przegłosować Parlament Europejski, ale zdaje się, że to będzie już formalność. Piotr Mikiel. No niestety, praktycznie nie ma już żadnych możliwości do tego, żeby nastąpiły zmiany w tej zakresie, jakim uzgodniono na grudniowym posiedzeniu Trilogu, czyli tej porozumienia uwzględniającego między stanowisko Rady i Parlamentu Europejskiego. Więc teraz jest dalszy etap procedury legislacyjnej, która się zakończy oczywiście ostatecznym uchwaleniem przez Parlament Europejski. No i potem będziemy czekać, aż czyli te przepisy wejdą w życie. Czekamy na jego wykonanie. Wrócimy jeszcze, co tak naprawdę to oznacza dla polskich przedsiębiorców, ale zdaje się też, że ta koalicja, która nas wspierała, też w tych ostatnich miesiącach po prostu topniała. Artur Kalisiak. To prawda, koalicja się zmniejszyła, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na inną rzecz. Pakiet mobilności, jeżeli zostanie opublikowany w najbliższych miesiącach, wejdzie w życie po 18 miesiącach od publikacji. To jest na przełomie najprawdopodobniej roku 2021-2022. A chciałbym zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy już sytuacja w polskim transporcie nie jest wesoła. Z jakich powodów? To są między innymi już zamykane firmy. Są ogromne zadłużenia, jeśli chodzi o terminy płatności dla firm za usługi transportowe. Polskie firmy transportowe są nie tylko liderem, jeśli chodzi o rynek przewozów w Unii Europejskiej, ale niestety są też na pierwszych miejscach, jeśli chodzi o zadłużenie u firm ubezpieczeniowych, u firm leasingowych. Raty leasingów płaci się coraz trudniej. Niektórzy... To co jest nie tak w tym biznesie? Bo czytałem dane, że nie wiem, w 2017 roku 30% europejskich przewozów było realizowane przez polskie firmy. No nic, tylko się cieszyć. Nadal tak jest. Nadal polscy przewoźnicy są liderami na tym rynku usług. Jest dobrze, jednocześnie jest bardzo źle. Ale właśnie pierwsze symptomy pojawiły się w roku 2018, kiedy o 7% spadła w ogóle w całej Unii Europejskiej ilość wykonanej pracy przewozowej. To się naturalnie także przełożyło na polskie firmy, które wykonują tej pracy przewozowej nominalnie najwięcej. A z czego ten spadek wynikał? To jest nie wiem, światowe spowolnienie gospodarcze? Znaczy myślę, że europejskie spowolnienie jakieś gospodarcze, być może pierwsze symptomy, nie mamy danych jeszcze za rok 2019, one się dopiero pojawią w drugiej połowie tego roku, ale to wszyscy stawiają sobie pytanie, że czy to jest rzeczywiście trwała tendencja spadkowa, czy to jest tylko drobne wahnięcie, jeśli chodzi o świadczenie usług przewozowych. Nie wszedł jeszcze pakiet mobilności w życie, a co będzie, jak za 2 lata on wejdzie w życie? Więc czyli ile firm z tego wytrzyma już dzisiaj tą presję i wielką konkurencję? Czy państwo mają takie analizy? Zastanawiają się państwo, jak właśnie wprowadzenie tego pakietu mobilności przełoży się na polskie firmy, bo większość z nich, zdaje się 90%, to są firmy małe, które mają 5-10 samochodów. Tak, to prawda. Największe, jeśli chodzi o udział rynkowy, to jest jeśli chodzi o firmy od 5 do 10 samochodów, pojazdów. Natomiast te trudności, które się pojawiają na tym rynku transportowym, zwłaszcza związane z płatnościami, długie terminy płatności, odbijają się także na kondycję firm transportowych. Stąd też z roku na rok wzrastające zadłużenie branży transportu międzynarodowego. To się wszystko jeszcze siłą rozpędu ciągnie, natomiast no te najbliższe przewidywania nie są zbyt obiecujące. Panowie, pakiet mobilności, co on zmieni w funkcjonowaniu polskich firm? Ale tak konkretnie, w praktyce. W praktyce spytał pan redaktor o to, ile możemy stracić. My szacujemy, że to może być około 20% przewozów mniej niż obecnie. Proszę zauważyć, że najwięcej stracą ci, co wykonują tak zwany eksport usług przewozowych, czyli wykonują przewozy nie pomiędzy Polską, ale pomiędzy innymi krajami Unii Europejskiej, tak zwany cross-trade bądź kabotaż. Ich przepisy pakietu mobilności dotkną najbardziej. To chodzi o to, że będzie trzeba po 8 tygodniach wracać do bazy, czyli w tym przypadku tutaj do Polski? To jest jedno, ale drugie, że tego rodzaju przewozy zostaną objęte przepisami dotyczącymi delegowania. Przewozy bilateralne pomiędzy Polską a innym krajem albo innym krajem do Polski nie zostaną objęte. Tutaj będzie dużo większa biurokracja i dużo większe koszty. Co za tym idzie, stracą też najwięcej małe i średnie przedsiębiorstwa. reprezentując wielkie firmy i liderów tego sektora, wcale się z tego powodu nie cieszymy, ponieważ małe i średnie firmy są bardzo często podwykonawcami wielkich firm, więc nie będzie tutaj korzyści ani dla jednych, ani dla drugich, niestety. Czemu ten pakiet jest wprowadzany? Podpadliśmy? Znaczy ja myślę, że to jest konsekwencja pewnego protestu, które branża transportu zamanifestowała w roku 2015, kiedy wchodziły przepisy dotyczące delegowania pracowników. To wtedy się okazało, że te przepisy dotyczące delegowania pracowników mają zastosowanie także do pracownika mobilnego, czyli nic innego jak kierowcy w ruchu w transporcie międzynarodowym. O ile to było uzasadnione w przypadku branży budowlanej, świadczenia usług opiekuńczych, które też bardzo mocno rozwijane są przez polskie firmy, to zdziwienie było, że może to dotyczyć transportu międzynarodowego. Przecież ten kierowca w ruchu międzynarodowym przebywa kilka dni na terytorium jednego kraju, kilka dni na terytorium drugiego. On nie przebywa stale na terytorium tego kraju. I też nie jest pracownikiem w tym kraju. I nie jest pracownikiem w tym kraju. A okazało się, że za ten czas przepracowany na terytorium tego kraju trzeba wypłacać płacę minimalną. Ale to nie wysokość płacy minimalnej była największym problemem, tylko te różne obciążenia biurokratyczne, zgłaszanie tych przedstawicielstw, konieczność drukowania umowy w języku francuskim na przykład, bo tam były takie największe problemy, konieczność posiadania przedstawiciela na terytorium tego kraju. No, kiedy po roku czy dwóch okazało się, że firmy z Polski płacą tą płacę minimalną, szukano kolejnych utrudnień. Zwiększono ilość wykonywanej kontroli na terytorium Francji, zwłaszcza skierowane do przewoźników z innych krajów, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedy ta sytuacja nie pomogła, no to szukano kolejnego rozwiązania i tym rozwiązaniem był pakiet mobilności. Zwróćmy uwagę, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Zwróćmy uwagę, że w 2017, kiedy pakiet mobilności przedstawiła Komisja Europejska, on miał trochę inne były przepisy niż te, które są dzisiaj, chociażby wskazanych przez pana redaktora obowiązkowych powrotów do kraju rejestracji przedsiębiorcy. Takich obowiązków tam nie było, a dzisiaj są. Więc to jest efekt pewnej gry politycznej, która w tym obszarze także się toczy. Czyli tutaj nie chodzi absolutnie o argumenty, żebyśmy nie mieli złudzeń, nie wiedzieli, o czym rozmawiamy, bo zakładam, że panowie, nie wiem, jadą do Brukseli, lobbują, próbują przekonywać naszych polityków, próbują przekonywać polityków, którzy podejmują te decyzje w Belgii. I co, ściana? No lekko nie jest, jak widać. No zadajmy sobie wszyscy sami pytanie, w jaki sposób obowiązkowy powrót pojazdu do kraju rejestracji miałby polepszyć warunki socjalne kierowców? Z jednej strony... Jest jeszcze inne bardzo dobre pytanie, bo jak wiemy, Unia chce wprowadzić tak zwany Zielony Ład do 2050 roku. Chodzi o ograniczenie emisji CO2, a zdaje się, że tutaj no, to stoi w sprzeczności, no bo jednak ten samochód, jeśli będzie musiał wracać, no to będzie pokonywał więcej kilometrów, spalał więcej paliwa i tak dalej, i tak dalej. No i to nie będzie bez znaczenia dla środowiska. Oczywiście, że tak. Tu już nawet przedstawiciel Komisji Europejskiej... Ale państwo podnosili te argumenty? Nawet przedstawiciel Komisji Europejskiej ostatnio zwrócił na to uwagę, że to jest sprzeczności z Zielonym Ładem. I jaką uzyskał odpowiedź? No, na razie będzie to rozpatrywane, będzie dokonane pewnego rodzaju ocena tych skutków tego, ale w naszej opinii nie powinniśmy się tak bardzo bać tego przepisu dotyczącego powrotu, ponieważ uważamy, że albo zostanie on usunięty, a jeżeli nie zostanie usunięty, to będzie bardzo dużo podstaw do tego, żeby go zaskarżyć. Zwolennicy tych rozwiązań, o których rozmawiamy, a także o rozwiązaniach, o których pan Piotr Mikiel wspomniał, o pracownikach delegowanych, przekonują, że chodzi o wyrównywanie warunków pracy kierowców, którym polskie firmy musiałyby po prostu więcej płacić. Ale tam nie ma, w pakiecie mobilności nie ma żadnych przepisów, które by właśnie na ten aspekt w jakikolwiek sposób regulowały. Wprawdzie znalazło się w tych rozwiązaniach niby lex specialis dotyczące pracy w transporcie drogowym, ale tak naprawdę ten lex specialis określa tylko warunki, w których będzie wymagane, będą obowiązywały przepisy dotyczące delegowania, a więc przede wszystkim w przypadku wykonywania tak zwanego cross-trade'u, czyli przewozów pomiędzy krajami członkowskiego w Unii Europejskiej. W innym zakresie te przepisy nic nie regulują, to, co powiedziałem na początku, przecież już dzisiaj przedsiębiorcy... Państwo płacą, tak. Płacimy te stawki minimalne obowiązujące. Ale przeglądałem też dziś branżowe fora, portali, które zajmują się transportem i tam pojawia się wiele głosów w komentarzach, więc nie wiemy tak naprawdę, kto pisze te komentarze, ale pojawiają się takie głosy, że Polska jest potęgą transportową, ale kosztem kierowców, warunków ich pracy. Znaczy, jeśli można, to ja chciałbym jeden komentarz na to. Proszę uprzejmie. Bo wydaje mi się, że jeśli chodzi o zawód kierowcy i wynagrodzenia, które otrzymują kierowcy, to jest chyba jedna z nielicznych branż w Polsce, których tak naprawdę nominalne wynagrodzenia są bardzo porównywalne z tymi, którzy otrzymują kierowcy w Europie Zachodniej. Gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy kierowców w naszych firmach. Więc tu płaca musiała być dostosowana do tych wymogów, które funkcjonują dziś w Europie Zachodniej. Więc to nie jest ten aspekt. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że kierowcy, zwłaszcza związki zawodowe, podnoszą, że to powinna się zmienić struktura wynagrodzeń. Oczywiście o tych sprawach będziemy rozmawiać. Ale chodzi też chociażby o emerytury. Tak, i o tych sprawach powiedzieliśmy. Zakończą się prace nad pakietem mobilności. Będziemy wiedzieli, na czym stoimy, jakie są rozwiązania. I do tej kwestii wrócimy przede wszystkim, ale przede wszystkim mając na uwadze to, żeby nie pogorszyć kondycji finansowej polskich firm transportowych, która już dzisiaj jest bardzo nadwyrażona. Panowie, to jeszcze jeden wątek w naszej dyskusji. Unijne regulacje zakładają, że do 2030 roku samochody rejestrowane w Unii Europejskiej będą musiały emitować o 1/3 mniej dwutlenku węgla. To oznacza, jak się zdaje, wymianę floty transportowej. Czy polskie firmy są na to gotowe, czy je po prostu będzie na to stać? Czy polskie firmy mają jedną z najnowocześniejszych flot, jeśli chodzi o Unię Europejską. To są pojazdy 2-3-letnie w ruchu międzynarodowym, więc to, tak jak wspominałem, to są pojazdy w leasingu i one są wymieniane. I te, ale czy one spełniają te kryteria? To są najwyższe dostępne na rynku pojazdy. Nie ma w tej chwili wyższych spełniających wyższe normy pojazdów na rynku po prostu, więc te pojazdy najpierw musiałyby się pojawić. Czyli jak rozumiem, jeżeli chodzi, bo też pojawiły się takie głosy, że to może być problem dla naszych firm, będą musiały wymieniać te samochody, kupować nowe, na to może nie być pieniędzy. Wymieniać, znaczy systematycznie one i tak podlegają pewnej wymianie, bo nieraz w kontraktach jest, że sam zlecający usługę żądają po prostu nowych. Bo zdaje się, że w tym pomyśle chodzi o tak naprawdę nową technologię. Tak, i to będzie wymagało wyższych kosztów, więc oczywiście za to zapłaci przewoźnik, bo on będzie kupując nowe pojazdy, będzie musiał po prostu za te pojazdy więcej zapłacić, tak? A nie będzie dzisiaj można uzyskać szybko rekompensatu na rynku usług transportowych, bo widzimy, że ceny, frachty za usług transportowe tak naprawdę nie rosną, tylko spadają. Panowie, co dalej w tej sprawie? Państwo się przygotowują do tych zmian? Trwają prace, analizy? Tak. Wiemy, że ubolewamy, że to się niestety stanie post factum, ale Komisja Europejska ma przeprowadzić jakieś badania oceny wpływu. Niestety tylko dwóch elementów tak naprawdę istotnych, czyli tych powrotów ciężarowych do kraju i wpływu na środowisko. I drugie to jest kwestia transportu kombinowanego. Szkoda, że tak naprawdę nie czeka się na wynik tej analizy, tylko uchwala się przepisy, a potem zobaczymy, jak będzie źle, to będziemy je modyfikować. To chyba nie jest najlepsza droga. I uważamy, że mając na uwadze, że już tak długo trwały te przepisy, to trzeba było poczekać z tym. No. Stało się inaczej. Panowie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Piotr Mikiel, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Artur Kaliska, Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Panasonic z technologią OLED 4K Ultra HD zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 1000 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie ma. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy, Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnity. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak.